الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أصغ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. رونا دی یوسف علیہ السلام د بادشاہ نه نا امید شو چې دی مونږ سره رور رپنی دی په هیڅ طریقې باندې، نه په مینتونو باندې، نه په ضمانت چې مونږ به ته وایو چې مونږ یو تن د ده په ځای باندې ونیسه، هغه هم نه قبلیږي او نه منظوریږي، ځکه دې ته قانون ویل شي. او قانون کې بیا کمزوري او لچک نه وي، که هغه د شریعت قانوني او که د خلقو خپل د دنیا قانوني، چې قانون ورته ویل شي هغې کې بیا نور څه عذرونه او بانې نه قبلي. ځان لکې ناستو بیرتا او جرګه کوي، په دې کې مشوره کوي چې مونږ واپس ځو نو یعقوب علیه السلام سره به څنګه مخ لګو، چې مونږ سره وعدې کړي دي سوګندونه د الله په نوم چې دی به راولو، او کله چې مونږ لاړ شو دی را سره نه وي، نو دا ډېره د ذلت خبره ده او د دې حل مونږ سره نشته. هغه مشر ورته رایې ښیي، فلما استیأسوا منه، کله چې نا امیده شو وروڼه د بادشاه نه، خلصوا نجیا، نو ځان لشو جرګه کوونکي هغه ځای کې بیرته شو، نه چې بل کلي ته لاړو هلته یې جرګه کوله. خلوص د خلقو نه جدا کېدل، هر یو شی ته چې خالص ویلی شي نو الله ورته ویلی شي چې د غیر نه پاک شي. دیم د خلقو نه جدا شو او جرګه کوونکی و نجیان مصدر دی، نو جمع واحد پکې برابر دی، ورنه دا خو یو نور ډیرو ناجینو. قال کبیرهم، وی هغه مشر د دی د عمر په لحاظ سره بیغرو بیلو، داغه په حق کې دا مشهوره ده چې الله ولې د اواز برکت ورکړو، چې هغه به کړنو سارونه او بچی پرې واته، دا د عمر په لحاظ سره مشهور. او بهتره دا ده چې مراد د مشرینا وی د عقل په لحاظ سره دی، او عقلمن په دې کې هغه و چې هغه د یوسف علیه السلام په حق کې فیصله کړې وه چې لا تقتلوه، مې قتلوي، یهودا ورته وایي. دا هغه خبره ډېره د رایې او د عقلمندۍ وه. دلته هم هغه خبره کوي، خو کبیر کلا په اعتبار د عمر سر راضی، کلا په اعتبار د عقل سر راضی. وی هغه مشر د دین علم تعلم، ایرونو تاسو نه خبر تاسو ییر شو، ان باکم قد اخذ علیکم موثقا من الله، چې بشکا پلار تاسو یعقوب علی السلام اغست دا تاسو نو وعده د الله په نوم باندې، او ډیر پاخه سوګندونه شوی او پخې وعده شوی دی او الله په گواه شوی دی. نو دې په تاسو مونږ څنګه زو ارور بار سره نه، نو یو خدای نوې حادثه او شوا ضرور را نه پاتې شو دغلا په کیس کې. خلق وی کنا سوال کوي چې هغه نوې خبرې سره زړه خبره یاد شي، نو هغه زړه خبره او ته یادې د ډېرې زمانې ومن قبلو او مخکې د دینا ما فرتم فی یوسف، هغه چې تاسو زیاتې کړی دی او جرم هم کړی دی په حق د یوسف علیه السلام کې، او که هغه د بل چا ایري نو د پلار خو نه ایریږي، هغه ته خو یوسف علیه السلام اوس داسې دی لکه پرون چې تینه جدا شوي. نو دې دوو خبرو د پاسه زما دا فیصله ده، فلن ابرح الارض، زه خو نه خوځم د دې مصر نه، حتا یأذن لی ابی، تر هغې پورې چې اجازه راولېږي ما ته پلار زما چې راځه، او يحكم الله لي، يا د برنا الله سو فیصلو کی زما په حق کې. کاغه شرط د بادشاہ پړو باندې د خیر او د برکت القا وکړه، او بادشاہ مهربان شو را سره پرې خود. الله ډیر فیصلې دي کنه چې هغه سو فیصلو کینو، وهو خير الحاكمين، الله بهتر فیصله کون کې دی د هر چانا، دنیا کې هم حاکمان شته او الله ته اجازه ورکړې ده چې فیصله کوي. ازما بنديان ته ازما حکم رسوي، ازما بنديان باندې ازما قانون جاری کوي، تاستبا حاکمان ویلی شیم، لیکن دا اللہ پشانتی فیصلہ غصوک نشکولے، وہ خیر الحاکمین، اللہ ډیر بہتر فیصلہ کونکے دار چانا. دا دا مشر خبروا مشوروا اپا دی باندی عمل کرے چاہا پاتی شوی دے، ارونه لیګلی دی پلار ته. اگر کې دې کې داشته دي چاغي هو د پلار د وعده خلاف ورزی وکړه او دا هغه سوګندونه په زینه کړل چې دینه اغستیو، ورستو آیات کې د دې خبرې حل او جواب ذکر کئی چې په داسې واقعیا کې څوک نه دی ګناهګار، لکه دا حادثه جوړ شوه چې د چا په ذهن کې نه وه. ارجعوا الی ابیکم، واپس لاړ شیخ خپل پلار ته، فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، وایا وتا چې پلار زمون غزی استغلا وکړه په مصر کې، او په اغلا کې یو کال لونی ویش زمونږ نه اوس بادشاه سره یو کال په باندې قید وخوتو ان ابنک سرق دا وته وای او کپلار وی چې تاسو پورې خوله نه وه تاسو دوره څه نه شو ویلې په هغه ځای کې چې د هغه په بار کې پیمانه راووته نو تاسو به ویلي وو چې په دې باندې یو سړی غلاګر نه ثابتېږي څو چې ګواهان پې نه وي او تاسو دومره نه وی چې راوخو وته لیکن دا یخی چاوه دنه خو تپوسو کې کنه چې هغه انکار کوي که اقرار کوي خبره خو په خبرو خلاصیږي او تاسو هغې ته بالکل اډو غږ نه دی کړی که پلار چرې مونږ سره د دې خبرې رڼا کوي نو بس زمونږ د طرف نه دا جواب دی وما شهدنا الا بما علمنا مونږه گواهی نشو کولې په حق د بنیامین کې مگر په هغه څه باندې چې مونږه په خپلو سترګو ولیده مونږه ولیده ولاړو چې بس پیمانه یې د هغه د بار نه راویسته مونږ دغه گواهی کولی شو ځکه مونږ په دې پوه یو انسان به تر هغې پورې گواهی کوي او خبره به کوي چې کومې پورې د ته علم وي رڼا وي وته اوس آپله چې دا چا کېښوده څه وخت کې کېښوده مونږ ته دې علم نشته د هغې په حق کې مونږ څه نشو ویلی یو دا معنا ده وما شهدنا مونږه شهادت نشو کولې په غلا د بنیامین باندې مګر په هغه حالت چې مونږ ولیدو علمنا مونږ په مخ کې راویست وما كنا للغيب حافظين اپا لنور خبری ده غیبو دی امون ده غیبو نیزی موار غیبو خیو اللہ پویگی مون تا اپا لس علم ده جدا سو سنو دویم مانا دار چه مون چه تا سر سوگندو نکلیو چه ده براولو د خپل علم مناسب چې زمونږ سمره علم او زمونږ سمره وسو او طاقت موږ تاسو سره دا غي ما تحت لوز کړی دی چې خبره زمونږ له اختیار نه وته او زمونږ د وس نه وته نو موږ خدای نه یو زموا وما شهدنا مونگا گواهی نوکڑی تاسران خسو گندونا الا بما علمنا مگر باغی سو چی مونگا پویدو اوسم دا مسئلہ دا دنیا ډیر کاروبانو پا دی روان دی پا ظاہری علم باندی روان دی او دا باطن اللہ خبری شعیب علیہ السلام ویلیو موسیٰ علیہ السلام تا چې تب مالا مزدوری که اتا کالا اکلس دی پورکر ندا وستا احسانی علان تاجرنی سمانی حجاج دا ظاہری علم دے چې بس موسیٰ علیہ السلام دے او نوجوان دے اتا کالا سی خوب لیدی اپا لده باطن نسوک خبر دی چه جون سمره دی تکالا سبا دا حال نسوک ندی خبرنا چمل بایو که جواندی بایو لیکن دا ایچا ندی بیلی چه موسیٰ علیہ السلام چه دا وعده کولنو دل دا نو پکارا چه دی دا تو کالو گارانٹی اخلی نا دی تا ظاہری علم وی وظاہری علم سر خلق دا نچه واز دا موسیٰ علیہ السلام دیر واقعات مخکیم اوسم خلق یو بل سر وعده کئی او علم اللہ تی نقشه جوړه کی دا گئی دا وسه او دا وسه لور چته جوړو ما کار څومره وخت پیو لګی دا مې ته خبره د خپل جن نه نه پدې کې نقصان نشته دا ظاهری علم دی او ما شهیدنا الا ما علمنا موږ ته تویلو چراولو به راولو به نمونگا دخپل ظاہری علم مناسب بیلیو وما کننا للغیب حافظین مونگسو خبرو چی دے بغلا کی چرت بینی آمین او چرت اغلا او درین مطلب کہ یعقوب علیہ السلام ہوئی چی ولی دا دیز او دا مصر قانون یو شانتے ہو دا خو دلته کې زمون قانون د چغلاګر به یو کال پاتې کیږي نو مصر کې هم دا قانون دی ناغي وی وما شهیدنا الا بما علمنا مونږه بیان او گواهی نه دا کړی غی تا مگر دا غی قانون چې مونږه پی پویدو مونږ د خپل ملک د قانون نه خبرو مونږ وتوی چې من وجد فی رحلی فهو جزاو چا سره چې دا بیلګو مونته شو بس هغه به سزای مونږ ته سپتو چې د مصر قانون بل شانت دی مونږ خو د قانون کتاب نه دی ویلې الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين دا ټولې خبرې زمونږ د غیب دي که د مصر قانون دی نو مونږ ته نو معلوم مونږ ته سپتو کدا حادثه شو او هغه پکې غل ثابت شو نو مونږ ته دا پته نه و نو بس زمونږ عذر صحیح دی نو فقها او لیکلي دي چې څوک دغسې وعده وکړي او بیا بغیر د څه اختیار نه هغه بنده په هغې وعده کې دروغ جن شي نو دې نه دي ګناګار ولې هغه وعده کړې ده او د زړه نه کړې ده چې دا کار به داسې کی او خپل چې عوارض رااله د دنیا حادثه رااله او دا وعده پوره نکړې شو دې په دې کې نه دي ګناګار دا د اختیار خبره نه ده دی وجنا د قران اصول کنه جدید پاره قانون خوله سوره کاف کې چې کله ته چا سره وعده کوي خبره کوي چې سبب اعظم بل ورځ بر اعظم ان شاء الله وسره وای وسړو ګناو پکې نه کتره انلی ته پدې کې نیول نه یې ځکه ان شاء الله دی ویلي کنده هډیرا برکتی کلمه ده لیکن که یو سړی داس دی چې وعده کوي تا سره پخلی باندې او د زړه نه نه خبر او زړه کې دادی چې خپل کار وکړي زنیم زموار او هغه ته وی چې او بالکل خود وخت ته پاته بجې په نه بجې او دا د ان شاء الله وینو حرام کار یو کو تا دې نو ویل پکار منافقت کې باغی ان شاء الله او دریم خبر ډیره خطرناک ده هغه دا چې یو سړی لګیا دی تا سره وادي کوي یا تا سره سو خبري کوي او دې پاره کې دروغ جن دي او هرې خبرې سره وی چی الله گواد الله مې ته وی شاهد کو. کتابونه داسې مثال پیش کړل لکه ته یو خپل مرګري ته وې چې 1000 روپۍ مې پکار دي ایو سره او یې الله گواد کې او په سره سره دې کافر شي وی ولې الله په دروغو گواک خو سره شته دي په خپل دروغ وای نو الله په دې ځان سره سلام مرګري کوي دا د کفر خبره ده. خلق لګیا دی په دې باندې چې مسله وته کوي نو هغه ستانه ښه عالم دی تا به هغه په لار کې پرېږدي. واسأل القرية التي كنا فيها او د ډېر تاکید دپاره هغه مشر وایي جلال شین پلار ته وای چې مونږه رښتیا وایو او کستا شکی نو راشه مې سرتا او تاسو کا واسأل القرية دا دیوالونو نه تاسو کا دا ریکانو بوټو نه تاسو کا دا مبالغه خبره یې کنه خا چې خبره ډیر رخکارې او هر چا ته معلومه ای خلق وای کنه وی یا کانی بوټی الوینو کجې حقیقت باندې حمل شي دوی ته مبالغه وای. دا دی یعقوب علی السلام خبره سو خلاف نه د اصولونه چې د کلی نه بسنګ ته پوسکې کلی به تعالی جواب درکې کلی خدای غیر امارات او مکانون ته ویل شي وای په دې نه پوهیږي دا اصل کې محاورات دي کنه محاوره ده رجبه کې مشهوره ده اته معنا چې کله دا سره شي نمراتنا اهل کلی اهل راشه او داغي کلی د خلقو نه تاسو کا چې دا غلاري شاشه وي د مصر کې واسأل القريه التي مصر يالي ته تاسو کا داغي کلی نه كنا فيها جوم فارق والعير التي يقبلنا فيها او داغي قافلينهم تپوسوكا چمغرالو داغي سرا يوزي دمصرنا قافلي وكان ملكن نبراتلي عظيم چه ده قافلي سرا مرگري شيو اغاوت يادي چدو خانو ناغي تعير ويلش والعير التي اقبلنا فيها اغينا تپوسوكا واننا لصادقون او يقينا من پدي كريستينيو. القران اختصار کو جب سنگ او تا مشر فیصله خو او طریقه خو نورون رالو يعقوب عليه السلام تا او بیان او تپدی طریقه باندې وکم چې دا څه کاروش ناشنا کاروش ابي نيامين خو پات شو او جرم کې سزاوار شو او هغه مشر وی چې زه خو نه زما د پلان سره سترګې نشم لګولې مال شرم او حیا راځي ما دی وجه نه پات شو. او یوسف علیہ السلام خو په فاروق شوه د دریشو کله چې دا بیان یو ته وکم وګوره دا د انبیا او شان دی د یعقوب علیہ السلام عظیم شان پیغمبر دی خو هیڅ پته وته نشته لري چې هغه تاسو ریشا وي هم دروغ وي هیڅ علم نشته کنه هغه هغه سه خپل خبره کوي قال بل سولت لكم انفسكم امرا و یعقوب علیہ السلام ننا داس ندان بلکی خیستکڑی تا استاد اخپلو نفسنو یو کار بل اسی اماتا خبر جوڑا کڑاو جغلاو شو اداو شو بس اغا کارو مکلک یوسف علیہ السلام سرام چکڑیو دا علم نشته کنه کني ولي به دا سوي چې سولت لكم انفسكم امرا ځکه کومه کې دي د روغ جنو دا د الغرشتيني دي کنه او دا اصول دي چې او ځل یو بنده دروغ وي کنه ویلو سوره نحل کې راځي بس او کبیا شل زلوی چیز رشتی نیمه خلق پیچر تیاتی مات کئی دروغ دمر جرم در دیر لوی و گناه کبیر دیخوا چب دی سرا دی انسان باندی اعتماد ختم شنو چب انسان اعتماد ختم شنو پچابه که ذکر نبی علیہ السلام ویلو چې مسلمان با قتل کئی، زنا با کئی، شراب با کئی، جواری با کئی، دروغ بنوئی. فصبرن جمیل یعقوب علیہ السلام وی زما کار خو تاستا معلوم دے، زما کار خو صبر دے خیستا چی باغی که بل چا تفریاد نئی. صبر جمیل دیتا ویلش چگار سمرا بوج پتا بانده راش خو بنی آدم ستانا نخبری گی اگی گمان کی چی دی خو خوشحال دی و پتا باندیس غم نشتا دی و دیتا صبر جمیل وی او چی تا باندی تکلیف راشی او یو تکین ایسی پاروتا وی بل تکین ایسی پاروتا وی دا صبر جمیل دی او ډیر لوی گناہ دی او دا کفر ترسی ولی حادثہ لارا ولی ادے بند تکینی بیرکتا سمیر بانی اکڑن بیر سخت دا تا پکی اوہی چی دا خدای طرف دا حق خدا نوی چی اللہ بخیر کی اللہ مالک دے نوی کتا سمیر بانی اکڑا تا سمون سر پدے کی کنا صبر جمیل مخلوق ته شکایت او فریاد نکول بلکه الله ته جڑا او فریاد څومره چې د نکیږي دا خدای لپاره الله سخت راولي چې دا سړی بد عمل دی بیلمازه دی ورګا سخت پر راولم بوج پکدم چې دې ما ته جڑا او کې فریاد او کې او چغي وي او زاریو کې چه دا خو لولی کم کنه پا عمل نامه کی هر کار دا اللہ دا فیده دی و حدیث کرا غلیو چه دا مسلمان خو پا خیر کی اون فیده دا پا شر کی اون فیده دا ولی که خیر و تورسی نوی الحمدللہ شکر ادا کی او که مصیبت پراشی نوی انا للہ صبر کی نبیاولا خیر شد دغه خو په یو غاړا یو طرف کې نقصان نشته خو ځان نه دی پیژندل نو کار زما دی صبر خيستا عسى الله ان ياتيني بهم جميعا زما د الله نه امید دی چرابو لیما تا دا زامن ټول په جمع باندې ولې اوس خو جمع شو کنه دریوالا نشتا دی ناوی زمان پا اللہ بانده اعتماد دی دا داغا خوب نمعلومات کی وره چرا بولی اللہ ما تا دا زامن طول پا جمع اغن انہو هو العلیم الحکیم او بیشک اللہ آغا ذات دی چاہ دار سن خبر دی اغا تسشے پٹ پنا نشتا هر چا د حال نه خبر دی هر چا د راز نه خبر دی او هر کار د الله د حکمت دی چې دی کی سمره حکمت دی دا د پلار جواب وغیتا یعقوب علیه السلام او خبره ټوله الله ته حواله کړه نه غیتا سبد ردی او ایناوش رسوا کولو شرمول ولی اغی پویگی چه دا عرصو چی دینو دا دا اصل خبری دی دیکھ دا چه اختیار نشتا داو جل الله په خپل تقدیر کې لیکلي دي نو هغه باندې واقع کیږي او رارسي بن نورست قران داغه د غم او د افسوس ذکر وکي یغې کوم خلک ډېر ځان ګناهګار کړي دي واخر دام